Sevgili dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bir ibret aldın mı programımızın yeni bir bölümüyle huzurlarınızdayız. Rabbim sıhhat afiyet verdi, sizlere merhaba diyebilme, selam verebilme imkanını bize bahşetti. Kıymetli dostlar, ibret aldın mı programlarımızda malum haliniz, kıssaların uzun zamandır izini sürüyoruz, takip ediyoruz. Yolumuz en son Hazreti İshak'a uğradı. Onun rahlesinde bir müddet oturduk. Alacağımız dersler, ibretler neyse onları şöyle bir temaşa ettik, tefekkür eyledik. Ve ardından da şimdi gelip kapısında durduğumuz peygamber Hazreti Lut. Hazreti Lut ve onun kıssası. Efendim, Hazreti Lut ve onun kıssasına Kur'an'da muhtelif yerlerde değinildiğini, belirli bölümlerin olduğunu bilhassa biliyoruz. Bu konuda Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamızın o bütüncül okuma tarzını biliyorsunuz. Yani hangi konuysa o konuyla ilgili bütün referansları devşirerek onların perspektifinden bakmak suretiyle bir tablo bize çiziyor. Ve biz de o tabloyu birlikte izliyoruz, seyrediyoruz. Bugün daha çok merkezde Şuara suresinin 160 ila 175. ayetleri olacak. Ama tabii diğer ayetlerde de zaman zaman münferit göndermeler, zaman zaman öbek halinde göndermelerimiz olacak ki Hazreti Lut'un kıssasının bize verdiği mesajı etraflıca ne yapalım, anlayalım, hissedelim ve inşallah hayatımızda tezahürlerini görmeye gayret edelim. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah razı olsun, sağ olun Yusuf Bey, teşekkür ederim. İkimiz de bir sağlık imtihanı yaşadık, evet. Sıhhat verdi Rabbim, inşallah evet. Geldik. Elhamdülillah. Hocam Şuara suresi 160-175 dedim ama siz tabii diğer birçok yere de göndermeler yapacaksınız, biliyorum. İnşallah. Oraları da gündeme getireceksiniz, ön plana çıkaracaksınız. Hazreti Lut dediğimizde Kur'an'ın bize sunduğu perspektiften nasıl bir genel tablo görüyoruz? Evet. Bir genel girizgah yapalım. Evet. Sonra özelleştirelim diye düşünüyorum. Tamam, doğru. Buyurun. Haklısınız. Buyurun. Daha önceki peygamberlerin kıssasında da önce genel bir bilgi verdik. O peygamber Kur'an'da nasıl anlatılıyor, nerelerde geçiyor, hangi boyutları gündeme getiriliyor. Evet. Belki her bir peygamberin diğerine göre farklı olarak anılması lazım gelen yönü neyse, hı hı, onun üzerinde durmaya çalıştık. Hani Hazreti İbrahim'e işte tevhid abidesi dedik. Hazreti İsmail'e sadakat timsali dedik. Hazreti İshak'a babası, kardeşi, oğlu peygamber olan tek insan dedik vesaire. Evet. Herkesle alakalı bir şeyler söyledik. Bunun üzerinden Hazreti Lut'la alakalı da söyleyeceklerimiz var ki mesela ona kavminin ağır ahlaksız yapısı gereği belki bir ahlak abidesi desek yerli yerince oturur gibi geliyor bana. Kur'an-ı Kerim'de kıssasını okuduğumuz zaman şahsen beni en çok etkileyen peygamberlerden biri Hazreti Lut. Sebebi yani yanına misafir melekler geldiğinde kavminin melekler üzerinden bir insanın normal insan misafirlerine karşı farklı bir tutum sergilendiğinde ne kadar morali bozulur bunu hepimiz biliyoruz. Yani yalnız kaldığımızda ne dersen de belki ne yapsan yap gibi rahat konuşuruz ama hiç olmazsa beni misafirlerimin yanında rezil etme, bana zararın ziyanın olmasın diye insan misafirleriyle alakalı böyle bir hassasiyet içerisine gireriz. Ama Hazreti Lut yanına gelen meleklere yönelik kavminin hani musallat olması, onlara karşı bir ahlaksızlık duygusu içerisinde bir takım faaliyetler içerisine girmesi ve öyle bir pozisyonda nasıl bir psikolojiyle ayakta durmaya çalıştığını düşündüğümde gerçekten çok canım sıkılıyor, çok moralim bozuluyor. Nasıl böyle insanlar yaşamış yani? Ne kadar freni olmayan, ne kadar sınır tanımayan, ne kadar ahlaksızlığına mağlup olmuş insan tipleri bu arz, bu coğrafya görmüş. O noktada kıssası beni en çok etkileyen peygamberlerden biridir Hazreti Lut. Genelde bilinen haliyle ifade edelim. Bir defa Hazreti İbrahim'in yeğeni olarak bilinir. Sodom ve Gomorre diye bilinen şehirlerde, hani Ölüdeniz, işte Lut Gölü, o havalide risalet görevini yapmaya gayret etmiş. İşte Torah'ın çocuklarından, işte Hera'nın oğlu olarak biliniyor Tevrat bilgilerine göre. Ama biz onu öyle işte Torah, Hera kısmıyla değil de Hazreti İbrahim'in yeğeni olarak biliyoruz. Tabii bu bizim için peygamberler tarihinde, peygamberlik sisteminde bir anda birden çok peygamberin görevlendirilmiş olabilme örneklerinden biridir. Hani genelde öyle bilinir ki bir peygamber varken yanında başka peygamber de olmaz. Neticede bir peygamberin, hele ki benim iddiam odur, bir peygamberin risalet öğretileri yöresel motifler içeriyor olsa da prensipler evrenseldir. Evrensel. Mesaj evrenseldir. Öyle olunca bir anda birden çok peygamber olur mu? Olur. İşte bunun örneklerinden biri Hazreti İbrahim, Hazreti Lut beraberliğidir. Hazreti İbrahim'in Hazreti İsmail'le, Hazreti İsmail, Hazreti İshak üçlüsü, daha sonra Hazreti Yakub'un Hazreti Yusuf'la, Hazreti Musa'nın Hazreti Harun'la, Hazreti Zekeriya'nın Hazreti Yahya ile, Hazreti Şuayb'ın yine Hazreti Musa ile birlikte aynı anda peygamberlik yaptıklarını biliyoruz. Demek ki bir anda tek peygamber olacak diye bir kural yok. İşte bunun istisna diyebileceğimiz örneklerinden biri Hazreti Lut'tur. Şimdi Hazreti Lut'la alakalı Kur'an-ı Kerim, hani böyle bazı peygamber kıssaları Kur'an-ı Kerim'de çok yoğun geçer. Bazılarının öyle yani 5-3-5 yerde geçer. O da önemsiz olduğundan değil. Onların hayatlarında bu son ümmet için örneklik çok fazla sayıda bir noktayı nazarı celbetmediği için az geçerler. Ama çok geçenler var. Çok geçenler denince de işte Hazreti Musa, işte Hazreti İbrahim, Hazreti Nuh üçlüsü üzerinde durulur. Kıssası en çok anlatılanlar diye. Halbuki Hazreti Salih'i de, Hazreti Hud'u da, beraberlerinde Hazreti Lut'u da kıssası en çok geçen peygamberler silsilesi arasında saymak durumundayız. Zira bu kelime Kur'an-ı Kerim'de 27 defa geçiyor, Lut kelimesi. Bu 27 defa geçtiği Kur'an genelinde Hazreti Lut'un kıssasının anlatıldığı sureler, Hazreti Lut'un adının da geçmiş olması itibariyle 16 tane. 16 surede Hazreti Lut'la alakalı bilgi var. Az da değil. Az değil. Oldukça yoğun bir kıssa örnekliğiyle yüz yüzeyiz. Şimdi hem Hazreti Lut'un adı Lut olarak geçer, bazen Hazreti Lut'un kavmine gönderme yapılır, kavmu Lut diye geçer. Bu Hac suresinde, Sa'd suresinde bunu görüyoruz. Mesela وَلَقَدْ اَتَوْ عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي اُمْتِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ diye Furkan suresi 40. ayette bu defa üzerlerine kötülük yağmuru, kötülük kayaları yağdırılmış şehir diye gene Hazreti Lut'un kavmiyle alakalı bir ifade vardır Furkan suresinde. İhvan-ı Lut diye geçen kullanımlar var. O da Kaf suresinin 13. ayetinde İhvan-ı Lut diye geçer. Tabi bu da Lut peygamberin kıssasının çok kısa da olsa yer aldığı surelerden biridir Kaf suresi. Ayrıca Hazreti Lut'un adının ve kavminin zikredilmediği ve fakat El-Mü'tefikat kelimesinin yer aldığı sureler var. Onlardan da maksat Hazreti Lut ve onun kavminin kıssasıdır. Tevbe suresi 70. ayette. Bu El-Mü'tefikat ifadesini nasıl açarız? Mü'tefike, El-Mü'tefikat yani altı üstüne getirilmiş şehirler demek yani. El-Mü'tefikat tabi El-Mü'tefike diye tekil kullanıldığı Necm suresi 53. ayet var. Orada kastın işte Hazreti Lut'un kavmi olduğu çok net belli. Bir de El-Mü'tefikat diye çoğul geliyor. Evet. İki surede Hakka suresi 9. ayette ve Tevbe suresinin 70. ayetinde el mütefikat çoğul olarak gelince eski alimlerimiz şehirlerinin altı üstüne getirilen milletler ifadesini Hazreti Lut'la sınırlı tutmamak gerektiği kanaatindeler. Çünkü başka şehirler de var. Evet, hatta İmam Kurtubi'nin tefsirinde bu altı üstüne getirilen şehirler bağlamında 6-7 tane farklı şehrin adını zikrediyor İmam Kurtubi. Doğrusu yani o orada gördüm. Ama genel olarak müttefike kelimesi kullanıldığı zaman akla hiç olmazsa ilk gelen millet işte Hazreti Lut'un kavmidir. Evet. Rivata ile anılan o millettir. Dolayısıyla bu hani kavm-ı Lut, ihvan-ı Lut, el-mütefikat veya el-garyetilleti umtırat matarassev, kötülük kayalarının üzerlerine yağdırıldığı şehir ifadesiyle kullanılan sureleri hatırlatmış oldum. Ama doğrudan Hazreti Lut'un adının geçtiği ve kıssasının biraz da detaylı olarak ele alındığı surelerin şöyle bir listesini vermek istiyorum. Buyurun. İlk programlarda her peygamber için bunu yaptığımızı hatırlıyorum. Burada da yapayım. Pekala. Mesela ben şu sıralar Araf suresinin tefsirini yazmaya çalışıyorum. Nüzul sırasına göre bir tefsir çalışması içerisindeyim. Sıralamada 56. suredir Araf suresi. Tabi surelerin sıralanışında çok önemli bir kriter olmadığı için sıralamada işte birilerine göre Araf suresi 56. suredir. Bazılarına göre bu rakam biraz daha değişik olabilir. Yani %100 hangi surenin hangi sureden sonra indirildiği çok net bilinmiyor yani. Surelerin konu irtibatına bakılarak birbirinin devamı olabilecek konular hangilerinde yer alıyorsa işte bu ondan sonra gelmiştir. Ya da bir tarihi vakaya gönderme yapılıyorsa o vakanın meydana geliş tarihiyle işte surenin indiriliş tarihinin tespit edildiği. İşte Mehdi Bazergan'ın bu noktada işte çok önemli bir çalışması var. Biraz onu baz alarak, biraz da başka alimlerin sıralamalarına itibar ederek şahsen işte götürdüğüm sıralamada Araf suresi 56. sırada yer alıyor. Ben tam da şu günler Hazreti Lut'un kıssasını yazmaya çalışıyorum. Oh. Gerçi daha önce yazdığım işte Kaf suresinde efendim Neml suresinde, Şuara suresinde Hazreti Lut'un kıssasını belli hatlarıyla ele aldım, incelemeye çalıştım ama şu günler bir tevafuk tam da bu konuyu konuştuğumuz şu günler Lut olmuş. Evet, Hazreti Lut'un kıssasını Araf suresinde çalışıyorum. Bu surenin 80 ila 84. ayetlerinde Hazreti Lut'un kıssası yer alır. Hangi boyutlarıyla yer alır onu biraz daha sonra ifade evet. edeceğim. Araf 80-84. Ayetler bir resmi sıralamada ilk geçen yerdir. Nüzul sırasına göre daha önce bu kıssa ele alınmıştı. İkincisi Hud suresinin 70 ila 83. ayetleri arasında oldukça geniş bir malumat var. Gerçekten işte Hazreti Lut'u daha yakından tanımamızı sağlayacak çok genel bilgiler var Hud suresinde. Daha sonra Hicr suresinin İşte bu melek misafirlere karşı kavminin ahlaksızca tutum sergilemelerinin ele alındığı, öne çıkartıldığı kıssanın o ana gövdesi Hicr suresinin 56 ila 77. ayetleri arasında yer alır. Daha sonra Enbiya suresinin 71, 74, 75. ayetlerinde çok kısa da olsa Hazreti Lut'a gönderme yapılır. Ardından belki Kur'an'da en geniş ayet sayısı itibariyle en geniş alanda zikredilen sure Şuara suresidir. Şuara suresi 160 ila 175. ayetler arasında Hazreti Lut ve kavmi ile alakalı bilgi vardır. Neticede Neml suresinin 54-58. ayetlerinde yine bu sure içerisinde Hazreti Lut anlatılır. Ankebut suresinin 26, 28 ila 35. ayetleri arasında bu ahlaksızlıklarıyla alakalı Hazreti Lut'un onları payladığı, onların da Hazreti Lut'a karşı ağır alaycılık ortaya koydukları, helakle alakalı meleklerin gelişi nedeniyle Hazreti İbrahim'in aralarında ama Lut var, o şehri biz helak edeceğiz dediklerinde Hazreti İbrahim kale inne fiha Lut'a, ama içlerinde Lut var ifadesini kullanmaları üzerine biz orada kimin olduğunu gayet iyi biliyoruz cevabının verildiği bir bölüm var Ankebut suresinde. Saffat suresinde az da olsa 133-138. Ayetleri arasında yine Hazreti Lut kıssası yer alır. Zariyat suresinin 31 ila 37. ayetleri arasında zikredilir. Evet. Kamer suresinin 33 ve 39. ayetleri arasında yer alır bu kıssa. Zaten ayet aralıkları denince bir kıssa kesitinin yer aldığı anlaşılıyor. Şimdi iki tane daha söyleyeceğiz. Bunlarda kesit yok. Biri En'am suresi 86. ayet. Bir diğeri ise Tahrim suresinin 10. ayeti ki En'am 86. ayette Hazreti Lut'un vahiy alan ve kendisine kitap verilen peygamberlerden olduğu genel bir peygamberler özetlemesi yer alır. O En'am suresinin 82 ila 90. ayetleri arasında. Orada Hazreti Lut'un sadece adı geçer. Evet. Ondan sonra Tahrim suresinin 10. ayetinde de Hazreti Lut'un hanımının tıpkı Hazreti Nuh'un hanımının Hazreti Nuh'a ve işte Hazreti Lut'a hıyanet içerisinde bulunmaları noktasında Hazreti Nuh ve Hazreti Lut eşleri noktasında bir alıntı yapılır, bir gönderme yapılır. Evet. Ve bütün bu sureler işte nereden bakarsanız 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20 civarı surede Hazreti Lut'la alakalı malumatın verildiği ifade edilebilir ki yani 114 surenin 20 civarı suresinde hele ki belli surelerde ayet aralıkları şeklinde kıssanın yer alması bu kıssada verilmek istenen mesajın bu son ümmet için son derece önemli olduğunu gösterir. Evet tabii. Ve öyle bir görmezlikten gelinemeyecek bir peygamber kıssasıyla yüz yüze olduğumuz rahatlıkla anlaşılıyor. Birazdan ifade edeceğiz. Yani kendisi ile kavmi arasındaki konuşmaların hani nasıl yürek yaralayıcı türden konuşmalar olduğunu birazdan ayetlerle kardeşlerimize aktaracağız. Bu genel malumat, evet. Sureler noktayı nazarında genel malumat, evet. Bu dediklerimden ibarettir. 27 kez adı geçiyor. Birkaç defa da işte mütefikat ifadesinin geçiyor oluşuyla 20 civarı surede Hazreti Lut'la alakalı malumatın yer aldığını bu vesileyle başlangıç olarak söylemiş olalım. Evet, böyle bir genel tablo çizmiş olalım. Kuş bakışı görmüş olalım. Şimdi de meselenin ara sokaklarına geçelim. Detaylarına geçelim. Evet. Hazreti Lut'un o ayet aralıklarında ve diğer kısımlarda nasıl tasvir edildiğini, bize ne söylediğini anlamaya çalışacağız. Evet. Ben işte bir takım her peygamber kıssasında yapmaya çalıştığım gibi Hazreti Lut'un kıssasında da işte önce Hazreti Lut'u ve kavmini tanımak üzerinden yürüyelim isterim. Doğru. Nasıl tanıtıyor Hazreti Lut'u, evet. Kur'an-ı Kerim ne diyor? Şimdi birinci en başta söyleyeceğim söz Hazreti Lut En'am suresinin demin ifade ettiğim 83. ayetinden 90. ayetine kadar zikri geçen bir pasajda Hazreti Lut'un adı geçiyor. 83-97 ayet. Evet, ama Hazreti Lut'un burada sadece adı var. Adı var. Fakat o adının bulunduğu bu pasajda genelde peygamberler için neler söyleniyorsa Hazreti Lut için de o söyleniyor demektir. Evet. Buradan şuraya gelmek istiyorum. Şimdi mesela bizim genel literatürümüzde ya da güncel kullanımlarımızda şunu deriz işte bir Resul Nebi ayrımı yaparız. Evet. İşte risaleti bir kitabi bilgiyle buluşturulmak ve o bilginin ümmete aktarılması noktasında bir görev üstlenilmiş olması diye risalet böyle tanıtılır. Nübüvvet ise Böyle bir kitabi bilgi yok ama önceki peygamberin kitabındaki esasların ümmete aktarılması noktasında bir görevden söz edilir. Bunu birkaç program hatırlıyorum. Konuşmuştuk. O konuştuk. Bunların aslında öyle ayrı görevler olmadığını, her peygamberin hem nebi hem resul olduğunu özellikle beyan etmiştik. İşte o beyanlarımızın yer aldığı programlarda da ifade ettim. Bunun delillerinden biri Hazreti Lut'la alakalıdır da. Şimdi bakın, genelde bilinen haliyle söylüyorum. İşte dört büyük kitabın verildiği peygamberler sayılıyor. Bunlar arasında Hazreti Lut yok. Evet. Yani Tevrat, İsrailoğlu peygamberlerine, İncil, Hazreti İsa'ya, Zebur, Hazreti Davud'a, Kur'an-ı Kerim Hazreti Muhammed'e aleyhisselama indirilmiştir. Bir de suhuf var, sahifeler, evet. 100 sahife. Onların da işte Hazreti Adem, Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Şiit gibi peygamberler arasında bölüştürüldüğü ifade ediliyor. Bunların arasında da Hazreti Lut yok. Şimdi buradan hareketle sanki bazı peygamberler bu anlamda vahiy almamış, kendilerine kitap verilmemiş gibi bir zan oluşuyor. Şimdi bu zannı değerlendirmek ve bu zan acaba doğru mudur, değil midir kararlaştırabilmek için ayetlerden referans almamız lazım. Tabii. Kafamıza göre hareket edecek halimiz yok. İşte bu noktada bizim önümüzü açan en harika örnekler, bir sürü ayet var da, hani adı geçtiği için Hazreti Lut'un bir ayet grubunun örneğini hatırlatmak isterim. O da En'am suresi 83. ayetle başlıyor. Şimdi ayetin başı şu: ve tilke hüccetuna ateynaha İbrahim ala kavmi nerfa'u derecatim men neşâ inne rabbeke hakimun alim ve vehebna lehu İshâka ve Yakub. İşte İbrahim'e İshâkı ve Yakub'u verdik. Küllen hedeyna, hepsine hidayet etmiştik. Ve Nuhan hedeyna min kablu, daha önce Nuh'a da hidayet etmiştik. Ve min zürriyetihi, onun neslinden gelen Davud, Süleyman, Eyyub, Yusuf, Musa, Harun, bunlara da hidayet ettik. Ve Zekeriya ve Yahya ve İsa ve İlyas, işte bunlara da. Ve İsmail'e ve Yesa'a ve Yunus'a ve Lut'a. Hazreti Lut'un adı burada da geçiyor. Hazreti Yunus'tan sonra, evet, Lut'a. Evet, yani burada bir kronolojik sıra yok. Yani peygamberlerden bir grubunun adı zikrediliyor. Ve küllen faddalna alel alemin. Daha önceden diyor ki işte bunlar iyi davranan insanlara biz böyle ödüller veririz. Bunların hepsi salih kullarımızdandı. Sonunda da ve küllen faddalna alel alemin. Biz böylece bunları alemlere tafdil etmiştik. Alemlere üstün kılmıştık. Yani inanmayan insanlara bunları üstün kılmıştık diyor. Ve min abaihim ve zürriyatihim ve ihvanihim. Bu sayılan peygamberlerin babalarından, nesillerinden, kardeşlerinden de peygamberler var. Ve işte beynahum ve hedeynahum ila sıratın müstakim. İşte onları seçmiştik ve onları dosdoğru yola iletmiştik. Zalike hudallahi yehdi bihi men yeşâ min ibadi. İşte bunlar Allah'ın kullarından dilediklerine, bu anlamda risalet anlamında yol gösterdiği peygamberler işte bunlar. Ve lev eşrekû, eğer peygamberler şirk koşmuş olsalardı, lehabita anhum mâ kânû ya'melûn, yapmış oldukları iyi davranışların hepsi silinip yok olup giderdi. Şimdi ondan sonra şöyle bir ifade, 89. ayet. Ulaike, işte bu sayılan peygamberler var ya, gerek ismi sayılan, gerekse kendilerine gönderme yapılan, hani peygamberlerin babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden de peygamberler var. Demek isteniyor ki peygamberler burada sayılanlardan ibaret değil. Tabii. Daha da var. İşte bu peygamberler, yani bütün peygamberler, ellezine ateynahumul kitabe, onların her birine kitabı verdik biz. Demek ki hepsi vahiy almış, kitap almış. Vel hükme, hepsine bir muhakeme gücü verdik. Yani vahyi doğru anlama, doğru yorumlama ve doğru yaşama biçimi anlamında bir muhakeme verdik. Ve nübüvvete, ve hepsine nübüvvet verdik. Hepsine kitap verilmiş ve hepsine hikmet verilmiş, ve hepsine nübüvvet verilmiş. Dolayısıyla şimdi biz bu genel kullanımdan hareketle Hazreti Lut'un da ve orada sayılan diğer peygamberlerin de bir kitabi bilgiyle buluşturulduğunu ve bir hikmet özelliğiyle donatıldıklarını ve her birine nübüvvet verildiğini bu vesileyle çok rahat bir şekilde bütün peygamberler için söyleriz. Hazreti Lut da peygamberlerden biridir. Ona da kitap verildiğini ve kendisine de nübüvvet verildiğini bu vesileyle rahatlıkla ifade edebiliriz. Hazreti Lut'u ilk tanıtacağımız tanıtıcı cümlemiz onun vahiy aldığı ve salihlerden kılındığı, inanmayanlardan üstün tutulduğu, risalet ve nübüvvetle buluşturulup kitabi bir bilgiyle ümmetine tebliğlerde bulunan bir peygamber olduğu bu vesileyle onun ilk özelliği olarak bu haliyle ifade edilebilir. Ben öyle tanıtıyorum. Bence buraya kadar gayet toparlayıcı oldu. Yani çok iyi, net bir çerçeve çizdiğinizi düşünüyorum. Evet. Bu ilk özellikte biraz tevakkuf eyleyelim. Olur. Biraz duralım. Olur. Nefeslenelim. Ardından diğer özellikleri zaten siz ayetlerin efendim gösterdiği kadarıyla bize arz edeceksiniz. Evet, inşallah. Bir moladan sonra tamam. Devam edelim. Oldu tamam mu hocam? Evet efendim. Şimdi nefesleniyoruz.